فأغزأي أقري مزلنا ستڑي ستڑي قافلي دي دل بدر لأحضر روان سلسلي دي فأغزأي أقري مزلنا ستڑي ستڑي قافلي دي دل بدر لأحضر روان سلسلي دي فلمبون حساري کی دمیان د کاروانا سرب موت غاڑی وزی زر شامل ایمانا فلمبون حساري کی دمیان د کاروانا سرب موت غاڑی وزی زر شامل ایمانا رتا زائیو زلبیاد صحابو کرنا میکنی دل بدر اولا احضار روان سلسلی دی فا اغزائیو کریم زلونا ستڑ ستڑی قافلی دی دل بدر اولا احضار روان سلسلی دی دل بدر اولا احضار روان سلسلی دی دی بہر کے زان سی زلے پسر شکو بلالا غرغرات دار پسر شود خوبے بودا غحالا درمن حالاتو سغم جانے قسی دے دل بدر اولا احضار روان سلسلی دے فاغزائی اکری مزلونا ستڑ ستڑ قافلی دے دل بدر اولا احضار روان سلسلی دے دل بدر اولا احضار روان سلسلی دے چپیاو گزار ڈانشوان دقیسر کسر برجونا لجہان شل را پورتا داد جہل ترت منا دغهم د پاک حضور د پاک وینو نظرانی دی دل بدر اولا احضار روان سلسلی دی فاغزائی اکری مزلونا ستڑ ستڑ قافلی دی دل بدر اولا احضار روان سلسلی دی دل بدر اولا احضار روان سلسلی دی لک غرون اکلاکو حلار دے وسپو دے انقلاب تا بینوئی باپ رانی زید تاریخ زر کتاب تا شرنگ دتو روکن نبیاد آزاد مست ناری دے دل بگر اولا احضار روان سلسلی دے دل بگر اولا احضار روان سلسلی دے فاغزائی اکڑی مزلونا ستڑ ستڑ قافلی دے دل بدر اولا احضار روان سلسلی دے دل بدر اولا احضار روان سلسلی دے خیر کنن حسن وندون دے لبل بل عمرہ عمرہ بگلشان دا زاغانو قطر نال رو بارا دا عجل خزان وحلے دا گلنو جنازی دے دل بدر اولا احضار روان سلسلی دے دل بدر اولا احضار روان سلسلی دے اغزائی اقلی مزلونا ستڑی ستڑی قافلی دے دل بدر لخدار روان سلسلی دے دل بدر لخدار روان سلسلی دے دد کفر زبر زواکی پگنڈو دل پیڑایو پل حریات و استقلالی دی ست لیل پردایو رن تاڑی خید غیراتو دنن گنو فلسفی دی دل بدر لخدار روان سلسلی دی اغزائی اکڑی مزلونا ستڑ ستڑی قافلی دے دل بدر اولا احدار روان سلسلی دے حنفیز من پترو کخدائی خدا کمال دے پر زوزائی فمی دار دو دو وقت ہر یغید جال دے حنفیز من پترو کخدائی خدا کمال دے پر زوزائی فمی دار دو دو وقت ہر یغید جال دے پسنو کی موسیٰ پاندی تجہاں سپین جذبی دی دل بدر لخدار روان سلسلی دی دل بدر لخدار روان سلسلی دی و اغزائی اکڑی مزلونا ستڑ ستڑی قافلی دی دل بدر لخدار روان سلسلی دی دل بدر لخدار